ne nak ku mel ñi nga xam day weddi ne waju bax man na gis yonent bi deug deug ci jëmer ku koy weddi xamal ne dafa yaqku ba yalla kaste xolam bu ag ci mënta xameti nakoy jarñ ak nakoy lor setan nak feti woko diko wam rek jëme ko ci yoni alkandek gecci te mu ne jotoon naa leeral bu baax a baax weddi nit yàlla yi ni nga xam ne moom la bone ak ni mu doy waar nga xam ne ko def toñ nga sa bopp toñ gu rëy rëy te mu ne nit yàlla yi ca bu njëkk ba léegi yàgg nañoo wax ne yàlla may na leen ñuy gis yonente bi gisub njëmmeer ci jàkkaarloo dëgg dëgg di waxanteeg moom ci gémmiñ ak gémmiñ bu andi la nag ñenn ci nit yàlla yi nga xam ne wax ne loolu bu wér a wér daana nekkoon na Abul Habbas al Mursiyu radiyallahu anhu yaqulu law ihtajaba doonte yiru woon na yiru mooy làqu anni walisuma rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam saahatan wenn waxtu rek ma xadattu du ma limaaleeti nafsi sama bopp min al muslimina ci jullit ñi. Abul Habbas al Mursiyu moom li njëkk wax mu ne moom daana wax ne suma yonente bi làqu woon wenn waxtu maanaam njir su gàtt gàtt rek ma jàpp ne bokkatuma ci jullit ñi ku yebbu bañ ma cee boole kooku kon leeral na ne moom saa yu nekk mi ngi gis yonente bi du tàggoog moom benn yoon. Wakaana nekkoon na Muhyiddin ibnul Arabi radiyallahu anhu yaqulu saxaxtu wéral naa minhu ci yonente bi xiddata ahadisa limub ay hadis qaala yooyu waxoon na alxulama way xam ni bi daafiha ci seenu doye de ba axastuma jàpp bi xawlihi ci wax yonente bi sallallahu alayhi wa sallam wala jàpp xa te desut indi fa man shekkun benn sik sàkk fi maa ci la nga xam ne qaalaho wax na ko wa saara te mujj dalika loole indi fa man min sharhihi di bokk ci yoonam wa as saxihi way ajwér aamal danaa jëfe bii ci moom firi bu ñu wax Muhyiddin ibnul Arabi waxoon na ne day gis yonente bi di ko laaj ay hadis yoo xam ne ñenn ci borom xam-xam dañuy wax ne dañoo doye di mel nañu ne yoruñu mu ne moom day gis yonente bi nag di ko laaj hadis yooyu ba xam mu koy tontu wér am na hadis yoo xam ne nee na borom xam-xam yi dañ ne hadis yu dëgërut la waaye yonente bi moom a xamal ne ma maa ko wax muy hadis yu wér te mu ne loole laa jàpp ba man wéral hadis yooyee su ko ndiko ci waxi ngën mi def mi nga xam ne moom a ko wax ma dégg kon kooku leeral na ne dana di taseeg yonente bu wér di waxanteeg moom ci gémmiñ ak gémmiñ di ko laaj sax mbiri hadis yi nga xam ne dañ leen di doye dal ñàkk leen a wéral yonente bi nag wax ko ne ko hadis yooyu wér lañu bu sukkandiku ci wax yonente bi wéral hadis yooye di ko jëfe. Wa kaana Jalaluddin Asyuti radiyallahu anhu yaqulu ra'aytu rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam wajtama'tu te ma daje bii ak moom yaqawatan ci ak yeewu nayifan ñu wax lëf wala kelka waa sabahina ak juróom ñaar fukk maratan ci ay yoon Asyuti yi nee na gis na yonente bi gis gu wóor a wóor lu mat juróom ñaar fukki yoon ak nàngam kon moom néewul saa yu nekk mi ngi taqoo mu waaye nee na gis na yonent bi gis gu woor dajé ak mom dajé gu woor ci ngeemé nelaw du dar li bu mat ci ay yoon juroom ñaar fukk yu tégal wa qala الشيخ علي القواص رضي الله عنه لا يكمل دمت الهبد جانب في مقام الهرفان في مقام خم يالا حتى يجتمع بات متسق مع رسول الله ان يرضى الله بي صلى الله عليه واله وسلم يقظه تي اك يو ومشافهه اك وقنتي جيمين اك جيمين علي القواص مودو سرينيو عبد الوهاب الشعراني كيملون منتونا جانغ منتونا بيند برب نك دي واخ لول سي معنى القران اك حديث واخجو ييمي ييمي با ني جانغ نيوم ديكو ييم علي مو منانون اب جام bala doon nituk yalla deug deug deug ag ci tassé yonenté bi tassé jëmmer nga xam du doon gentu mba dara tassé deug deug lay doon di wax bu diko tontu ñi waxanté ci gemmiñ ak gemmiñ li fekk agul fofu rek na xamné mom jamm bi doon gut nituk yalla ko mata mat wa qala ibnul hajj رضي الله عنه في المدخل في المدخل رؤيته جسم غمو يرنتبي صلى الله عليه وسلم في اليقظة تأيو باب بنتلا ضيخ بدي أجخط وقال نيوانا من كو خمني يقظنا تابي لهو نيالك ذلك الولي ما أننا andak nakanun la nun kirudun weddi man ko xamne yaqahu dana tabbi no ñeel ko zalika lolé min al akabiri ci dañu magña al ladina ñinga xamne hafizahum watna len allah yalla ta'ala fi zawahirihim ci seeni biti wa bawatinihim ak seeni bir ibn al hajj ku siwla mo talif tere bi tuddu al madkhal xana ci tere bobu ne jeerante bi mom gisuk jemmer lu jafé jafé la dune ñu bari bari mënañ ko am waye nak ñu yalla may sambal leen seen bir ak seen biti mënañ ñu ag ci yonenté bi deug deug gis gu dessul dara su baba itam kërbaru ko wéddi wa qala ash-shaykh ibn al-mubarak radiyallahu anhu innahu nak mom ra'a jisona rajulun way yara boy gis annabi yonentibi sallallahu alayhi wa sallam fil yaqazati ak yow way yashrabu tamay fon raihata madinati nabi xetu dekk yonentibi sallallahu alayhi wa sallam min madinati fas ci dekk fas suma xal tok muné wa sami'tu degna hadha ar-rajul jile way yaqulu wi wax idhahabtu damonna ila al-hajj jam ci ajga falamma zurtu bama siyare qabran nabi qabr yonentibi sallallahu alayhi wa sallam akhadhatni japna halatun bir wa qultu mane ya rasulullah sallallahu alayka wa sallam ma zanantu jortu mon ni andi naka man asilu ana ag ila madinatikum jam ci sen dekk bi suma arjaho top dana delu ila fas jëm fas fa sami'tu madig sawtan kaddu min qibali al-qabri bu tuké ci walu qabru ba ash-sharif bi ajtad yaqulu mu waxne in kuntu dem nek na mahzunan diko ñu denc fi hada al-qabri ci bi le damel fa man ja kon ku dik min kum ci yeen fal yabqa la des huna fi wa in kuntu dem nek na ma ummati and ak sama xet haysu ma kan fu mu nek farjo delu len ila biladikum jëm ci seeni dekk xala neena faraj atuma delu ila biladi jëm ci samay rew moy jëm ci samay dekk ibn mubarak mo talif الإبريس شيخ عبد العزيز الدباغ موي سيرني بوبو nga xamne mom la net li ay mbirum ci téré bobu ibn mubarak mom neena gis na ben way fofu ci fas mu ne ko man damay gis yarante bi xetuk madinatam dima xéñ mu tok ci ne wajoju digna ko mu ne aji won na bam deme ba xiar yarante bi hal japp ko waxanti yarante bi ne ko japp mu ne won dana mëna aksi fi ci yow ci dëkk bi ba xiar la ba nopp nak dora delu fas ga bayiko won nga xol ni waxe da mel nit da bëgg wax nga jibi def ne ko digam na kon xass na ñew kon damay tok fi yow way duma delu fas gama bayiko won mo ma deg kaddu gutuke ca wetu bamel ba bu dima tontu nama ko ci japp ci yene fi ñuma denc rek ci sama bamel bi rek fi la nek nekuma feneen kon bu ñewé ba fi na tok ta baña deloti ku japp nak ne nekuma fi rek ci sama bamel bi fu ma tollu ma ngi and ak sama xéet yépp fi nek rek ba nga faak ñew ku japp lolu mom man na delu ñibbi ci am rewum te japp ne ma ngi and ak mom mu nek fi ak mu nek fofé ñoo ci yam wa qala sahibu lataif minan qala waxon rajulun way li sheikh ñe serigne bi abdul habbas al mursi ya sayyidi yo sama sang safihni safante lak man bi ka fi ka ci sertengali hadihi lile wa qala lahu muneko wallahi watna ci yalla ma safahtu safante wu mak bi ka fi ci sama tengali hadihi lile ghayra rasulillahi da yonent yalla bi sallallahu alayhi wa sallam wa dalo ci tere bi tuddu lataiful minan ba nga cey netti ne ben way da waxon cheikh abul habbas al mursi ne ko dama bëgg nga jox ma loxo ba safante yow mu ne ko sama loxo bi yonent bi rek mi sama tengali yonent bi rek la ci safantel wa qala as-sayyid al-hajj Umar al-Futi radi Allahu anhu la yunkiru du weddi ru'yatan nabiy gis yonante bi sallallahu alayhi wasallam yaqawatan ci ak yow illa man dare ko xamne la shura detu yek lo diko ñel ba detu xam lo diko ñel bi maqamati al-arifina ci maqamay way xamne yalla wala tilaha di detu yeur lo diko ñel ala diwani salihina ci diwanu way baxña waman ankara ko weddi ru'yataho gisam nga yaqawatan ci ak yow fak andama ankara danaka weddina salataho julleem ga mo yonent bi alayhi salatu wassalam laylatul mi'raj ci guddi yegge ga bil anbiya ci yonente alayhim yalla nek ñom ñep salatu lay taral yalla wassalamuhu ak jamm wa kalamahu wa xam nga ma xum and ak ñoom wa kalaamahu da delu ci leemu ne fak andama ankara salaatahu wa taf ci wa kalaamahu li andama ngir nakal nga xamni jaasa dagan na ay yekkoonu mu nekk moo jisa di moo jisa li nabi ñeel ab yonente jaasa mu dal dagan ay yekkoonu mu nekk karaamatan di karaama li wali ñeel wali yu mu ne Cheikh Omar al-Futi yu taal waxon na ne ku xamut maqamam gaay yu baax yi rek mooy jekki di weddi ne kenn si ñoom mën naa gis yonente bi gisut njéméer gisut jàkkaarloo gisut dëgg-dëgg ku xamut rek seen tolluwaay xamut seen daraja rek mooy weddi loolu Cheikh Omar Futi mi ngi gane àdduna 1797 génn àdduna 1864 mi nga ajowoon màkka nag atum 1816 mu ne nag ku weddi gis gi nitu yalla di gis yonent bi deug deug danaka man na weddi yonent bi newon ca bañ ko rañanale bu joge fa yek ci asaman gisena ak mbokki yonentem yi yalla wax ko bu jitalen ñu julli wonene moy seen iliman ak waqante gam dañ waqante ak ñoom niki da ko yalla digele juli juroom te lim ba bari mu wacc di waqante ak Musa bu na ko delul ñu wañal la delul ñu wañal la mom dal ni yalla may ab yonante bu mo jissa rek do tax ñukoy keum rek lu mu reey man nako may waliyu bi karama kon nak ko weddi jess gu nitu yalla mala gis yonante bi gisuk deug deug day melni ku bëgg wedd rek gis yonante bi gisoon mbokk yonante goye ci guddi goge ak dam leen jiteen julli ak namu waqante ak ñoom walamma hajja ba aje sayyidi sama sang ahmadu ar-rifa'i waqafa taxawon tujahar rawdati fa jakarlok rawdatu ba ba fa tolok rawdatu ba ash-sharifati bi ajtad wa anshada ta musad ne fi halati al-bu'di ci waxtu sariga ruhi sama rogi kuntu nekkon na ursiluha diko yabal tuqabbilu buy fon al-ardh sursa hadi walisma وهي تمام بابا نائبتي موي سما اجي ووتو وهذه لي نك نوبه الاشباح موي ايوك جميع اك اي نانيي اي اي لو كي اي كي اي قد حضرت تيونا فدت تلال يمي نك سا لخوب داي جور كاي تحوا غير بو خجيه بها تي اك فونم شفتي سبتني fa kharajat te genn leho ñel ko al yadu loxo la ash-sharifatu la ejitad nal qabr tukke ci bammel ba fa qabbalaha te bu fon ko shi ahmad ar-rifa'i nitu yalla ku reele won ku yalla mayen ay karama ki jagle mune mom bam aje dem ba di siare ngeen ji bindef dafa wax ñaari bay ji ne ko bama la sare dama la njabal sama guru buy ñew di la siare bok sama rogi di foon sa suuf su tedd si nga xamne kon rogi mo wéccu won sama jëm tay nak sama jëm bi ñew na dama bëgg nga talal sa loxop ndey jor ndax ma foon ko sama tuñ naka wax lool rek loxol yonante bi gende ci bammel ba mu dal dikoy foon وقال سيدي عبد الله بن الهاج ابراهيم في روضه النسرين روضه النسرين سي بي مو واخ عبد الله مو بوكو تاج بنوت نك ولبتيكو سراكو واخنا تيري مو نك في الصلاه اجي بري لا جولي فيه تي موم يشرق دانا جولي في قلبه تي خولم نور لير yuhaqiqu bëgg dana dëggal la xañeel gis jëmbam ju tedd ja la xañeel melow mu tedd wa wannaasu nit ñi nag fii zaaka ci loolee laxum ñeel na leen maraatibu ay daraja bi qadri maa ci kem la nga xam ne tas foo dana sell laxum ñeel leen masaaribu ay naanukaay suñ boobu nee na ñi bari la julli ci yonante bi bari nga julli ci yonante bi day tax seen xol leer bañ àgg ci mën a gis yonante bi waaye nag dañ caa wuute lool lool ndax kenn ku ne na xolam sete ak nam soree li ñu wax wàllu bakkan ak nam bari le julli ci yonante bi ànd ko teewlu afuk tafel ak ni rawante ci yoy moy tax seen daraja ci ni ñu gisé yonent bi ñu wuté lool lool bu andi ci yeen daraja la hañal na gis jëmum jëp tedd ja tasawurun ak jeñeex bi dini ba'dihim ci xelum lenn ci ñoom ba'da ta'abbulin ci gannaaw setantal wa zikrin ak tudd yahduru ko dana tew yaraw dana ko gis fi naw mi ci ay nelaw bila kamal jul ak mat ci jëk tudd neena moy ko xamne bu tudd yonante bi day bok na ci ñi bari tudd ga bu koy tudd day jeñer jëmum ju tedd ji diko setantal diko tewlu lol koku nak bu deme bay nelaw xeyna bu gis yonante bi waye gis ga day manki gis ga bu mat bam koy sara la wax ni yani anna dhatahu al-karimata laha tasawwurun ay intiba'un wartisamun fi dhi'ni ba'dihim ay ba'di mukthiri salati alayhi sallallahu alayhi wa sallam bam jale ba ci la wax ni nak ki mom bu nelaw man nako gis ci gis ko banki da wax ci sala bané wa hadhihi adhafu al-maratib لأنه يراه في النوم على غير كمال الرؤية لحدم ثقالة مرآة باطنه لأجل ما تشبث به من خضوض النفس لكن تلك الرؤية حق الحديث الصحيح من رآني في المنام فقد رآني حقا فإن الشيطان لا يتمثل به وذو تصور ترمك جينير لدى اعتزال فأكبر أحيانا ذكره تجمعنا تدمغ يفوق لنا كوي من كان خمني سلف جيتنا وكامل الرؤيا أجمت جسغ قد اتصف ملوانا به جمعنا كوكو موي درجة نارل به داوحني موي كو خمني سو برو دي جوليكيون انتبه داكوي جينير بلنكوي جس jëmum ju tedd ja waye nak noné nga xamni mom la koy jéñéré and ak daru ak ak tewlu su ca katay lo dara rek mën na jëm ji da ko faddu gisatu ko waye koku nak mom bu tollo ci nelaw ngay gis jëm yonante bi gis gu mat sekk sekk kon do ak dara ja ke nga wessu ndax mom bo gëna xat xol bag na ci su de nelaw mom day gis jëm yonante bi gis go xamni gis ku mat lay doon ak ko sara bu ne yani an hada al akhira wa huwa man yatasawwaruhu awqat al dhikri muttasifun bi kamal al ru'ya fi al nawm ay yarahu fi al nawm ala suratihi al kamila wa man ka nga xamne iza yasuddu dem dafa sak haynan but abusara bu gis yonante bi naw man mo xam ci ay nelaw la wa diddahu akum safanam da ko sarane naw man mansubun hala darfiyati bonatune wa diddahu ataf la ci naw man sama kayena man ka nga xamne ghabara yewon na dafa jall ci ko xamne neena bu gëmé ay patam bo xam day nelaw bo xam day lewut day gis yonante bi ak gisuk xol la koy gisé waye mom bu nelaw ak bu ñak nelaw té taf ay patam manam gëmé ay patam ba bu sakku ko ñoo ci yebo su ko tudd rek di gis jëmbu ju tedd joju waye patu xolam nak la koy gisé gisé wu ko ba ci bi ngay jakar lol wax ci sarabana wa sahibu hadhihi ru'yati huwa man idha sadda 'aynayhi sawa'un kana fi an-nawmi aw fi al-yaqazati absarahu sallallahu alayhi wa sallam bi 'ayni basiratihi ala kulli hal wa hum ahlu an-nihayat alladhina tatma'annat qulubuhum bi dhikrillah وحنت إلى فراديش التقريب وظفروا بمجاورة الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين ومن كان خمنك يراه دنكو جس بعيني رأسه كنار بطي بطم في عالم الحسي عالم يك يك موي dakarlo ba lambu dak ak luko nuru li ma ngir li nga xamni arahu gar nako halat kayena darajatu ho darajam halaman ci nga xamni dukiro tudef na len wan hadat te yekatiku hujjatu ho layam wa idul illahi fa burba ki mom wotu darajam bolem ñim wessu moy ki nga xamni mom sopp ki mu sopp yonante bi ak tewlu gum koy tewlu ak barale julli ci mom dafa tax mu ag ci iko gis ci beutam yi nga xamni mo sax ci bopam di jakarlo mom ni ko deg won leg ci yenn kilifa yi ñu ne dañuy jakarlo jëm ji di waxante ak mom koku nak wopp dara ja ñi nga wessu ñepp ñepp ci ni ko xame bu wëra wër kon wax ci sarabana يعني أن من يرى بعيني رأسه عيانا ومباشرة صورته الكريمة في عالم الحس لا سيما في أوقات الذكر لأجل ما عراه من شدة الحب والحضور تعلو درجته على الدرجات الثلاث المذكورة قبله. وقال الإمام الشعراني ما لو قمني تلقيسه gattalam moy la shak amul ben sikki sakane anna man naka ko xamne wa zaba taqona ala salati julli ala nabi ci yonenti bi alayhi salatu llahi wa salamu yalqahu dana tasek mom ya hayanan ci jakarlo wahya mom nak tariqul awliyai moy yonu waliya fala yasalu tudagn ahaduhum kenn ci ñoom yusalli di julli ala rasulillah ci yonante yalla bi sallallahu alayhi wasallam wuk siru tammi baril min ha ci mom waya tatahharu tammi la min kulli dunubi ci mbolem bakari hatta ya jitami ha bu mu jinu dajje bi ak yonante bi yaqzatan ci ak yew fi ay waqtin ci humu ci waxtu sha'a sob nako ومن لم يحصل كو خامني اموت له نيل كو هذا الاجتماع جلي داجي فلا مكسر باريل من الصلاه تجلي عليه تي موم اكثار باريل غا البطل بغا ديغو ني ساكو موني الامام الشهراني واخنا لو خامني بوكو دي غاتال داغي واخني نينا تاكو جلي جيرونتي بي ديكو باريل باريل باريل كوكو ديف ريك mu ci di gis yonante bi di jakarlok mom ci lu wërëwër te mu ne loolu ay waliyu waliyu maanaam ak lim bu bari ci walu yi ñoo bokk daje ci loolu ku ne ci ñoom nee nga baril goo bari la sori xeeti bakkaar yi aka baril juli ci yonante bi ci nga jaare ba mujj mbay taseek yonante bi di ko gis di waqanteeg moom ci waxtu momu la sobe mune nak ko xamni yaangi jëm set di jëw dal sey julli ci yonante bi ci taxul nak nga gis ko ni kilifa yi waxe bu mu tax nga weddi le kilifa yi wax da ngay japp ne na nga wara seté ci xéeti bakkar yek li yalla bëggut ak na nga wara bari le julli ci yonante bi ci bopam da nga ca agagut fa nga wara ag bo ca agon fa nga wara ag rek di gis yonante bi nako ki dafa yoy don gisé wa iza kanat dem nek na ru'yatuhu gisam nga sallallahu alayhi wa sallam yuhsalu defi am haliha ci mom bi kasrati salati ci barik julli alayhi ci mom fa inna shaykhana musrin bi hadha bi hafidhahu allah an fada jeexalna humrahu dundam nga fi salati ci julli alayhi ci yonante bi sallallahu alayhi wasallam bi nazmi ci way wa nafri ak wasar ci leeli ci guddi won na xare gëcëk ma hat tahawudi andak watandiku dina la xoyobi ci sikiya an nafsaniyati ko ci bakkan wal huduri ak andak tewga ak tewluga wa taharati ak labga wala du fekkene bari la julli yonent bi ni ñu ko waxe dana tax ngay gis yonent bi sa yu la sobe kon man nga japp ne Seigne Touba mom dundum jep da ko jexal ci julli yonent bi muy ci way muy ci wessar muy ci waxtu ne gude beccëk ba nopp nak sori lepp lo xamne yalla tamul ko ci ab jaamum te fu mu tollu di and ak lab ga yalla gëna tamu ak tewul ga yalla gëna tamu kon nak do dal di gëna yeewu ñepp ci fu mu tollu di gis yonent bi nam ko bëgg gisé faman nazara ku xol fi ma ci li nga xamne naqal naqalna tokhalna nuko huna fi min kalamil aqtabi ci waxi khutbu ya wal a'immati ak kilifa ya wa fuhulil hulama'i ak ko yoy xamna bi haynil insafi ci batut mandu sallama womatu nangu sallama mu nangu wa tarakata mu bayyi al jidala dagente ga fi ma ci lo xamne la ya'rifu duko xam in waffaqahu dem tawfiqal nako allah yalla ila al hidayati jum ci ak jum wa illa budul lolu fal ya'tina lolu dikke bil adillati ca taktaliya alu al wadihati yadi ajler wan nususi ak yahya al qatihati yadi ajdab li annahu nak mom la tajusu tu dagan ru'yatuhu gisam nga sallallahu alayhi wasallam yaqazatan ci ak yew wala mukalamatuhu du ci agen waqante ak mom mushaf hatan ci gemmiñ ak gemmiñ fi dunya ci aduna su boba nak wal haqq deug mahu an nak mom baho wa ayna yajidu ana fan lay amé dalilan tektal hala da'awihi ci wotem ya al fashidati ajyaqu ba'da kalami hawla al fuhuli ci ganna waxi yi lay koy bal li fi nek yajidu dana am dalilan tektal hala dalik ci lolu idha shaba su bi jawe al ghurabu bahañ wa sarat ak bu mujjé al bikhalu bakhlaya al horju yadi way laggi kal khayli di melna fasiya al hirabi yadi way sel ciosan wa tawalat ak suma ne sutante ak turabu suuf asama asaman na xolat tag ñu def ci wa tawalat non la ñewé fi wa sarati mujj asarabu janux la kal may di melni am ndox wa salat ti songu al hubara gemen xetu janaw la al uqabi ci xop momit xetu janaw la wa khashiyatam ragal min ha ci mom hajil al hiqabi aji gawi mbugal mune li ma la andil ci wax yi ay kilifa yu maga mak kuko set te and ak xol bu set da nga nangu liñ wax te do jekki di werante ci liñ wax ku nangul nak da lu andil yenen taktal yu woro wor yo xamne man na dakk li kilifa yu wax ci wax ne yenante bi mes na dem bari jakarlo ak mom di waxante ak mom da lu andil taktal yu meuna dakk lol su ko ande ñu ne ko wax nga deug mu ni waye fu koy jele xana buñ demé ba baxañ bi jaaw bi jaaw baxañ ñu koy wax ci lu mu tam rek fa yuqalu la yakunu dhalika hatta yashibal ghurabu mu ni xana su baxañ bi jaawé ak buñ demé ba barkelé yu laggi ya laggi melne fas yu bax ya bax ba ñak morom ak buñ demé ba sof ci bopum di yema sutante ak asaman nako sutoma sutoma manam melne rek ñu dem ba suuf kayo melne asaman wala li ñu wax janux sopp ko am ndox janux moy li ngay seen bu naaji tangé deug deug muy lèr lèr boko di seen mu nur am ndox te du am ndox ñukoy tuddé janox ñu na naaj wa ngay tegal doom ja mu ak biñu démé ba gëm ñeen ëpp doolé am xoop ba xoop di ragal gëm ñeen gañ ko dégone rek né ku bëggoon di taktal yu wéddi wax kilifa yoyu mën la jaar fenn fenn fenn ba andi ko doko man mukk sey bo rek tay ko jëm ومن أعظم كرامات هذا الشيخ بكنا في جنجاري كرامي بلسرين أيضا حفظه الله رجوه هو دلو سيمغ من الجسيرة بايكو في دنبا المتقدم بأججيت ذكرها تدنغ وذلك تلولي قارق أجي خط داخل لا يخفى بدنبو ظهوره فانمغ على ذي بصيرة تبروم جسجس خلق لأن تلك الجزيرة غير نك بودو دون لامرجان ديل سي ووت احدون كين جعلت كوك دافون نكو النصارى نصراني فيها تي موم قبلو تي اك جيكم بل مشاهده تي جاكارلو فقد طرحو سان نانيو فيها تي دون بوبي كثيرا لو بري من الناس تي نيت ني لامرجان تي ديل سي ووت منهم تي نيوم احدون كين وذلك لولي اقوى دليل moy gën jaaray taktal hala an dhahabahu ci nak demam nga ilaha jëm ci mom bi ikhtiyarihi nak na ci ak ciobarewom may lu mu tan bako na ci karamo señ touba yi gëna reey yob guñ ko yob ci fofé mu nekkon ci tukki ba te mu del ci jamm ñu tek ko bet ni jëm ji mo demon te ñewat na ndax neena fofé ñu ko yobbon mustafa yobbu kenn mu del suñu gis ko ne jëm ji mom la fa touba bi yobbon del ci wat na lu may mel mom rek señ touba lol kon moy taxtal bi gëna wër né dem gi moko tamulon bopam bu ko tamu wuton kenn du ko mëna yobbu wa sami'tu degna anna shaykha al-musta'in abna talhata al-kumlayliya qala muné innahu naka mom tawsha donte deggon hadama dhahabi ñaka dem nga lama qadaru kon duñu atal hala ikhraji ci ak gennem min ardihi ci shuhumza min ardihi kafata doyna bi ci serigne bobu ci xaton ci kuñi degeerlo waxat ashartu te jindina li zalika ci ci lolé fil khashida ci khashida ga asadu khatki aji jitu te xawli ci sama wax wala sha donte beggon na war ci sobon nako marama du sakku an nasara nasrani khuro jaho gennum ga walakin ho way mom ikhtara tanuna at tafarrud wedga dil dar ngir aji bax ji ba jëm ci yalla mi aji bax ki talif ne deg na seigne bu bax biñu wax al mustaeen mu ne seigne touba su bëggutona dem touba bi duñ ko mëna yobbu mukk dem mu ne al mustaeen momu ñu ragal yalla ak ñu mando ay waxam ke lool ko wérante mu ne lool nak don na ko jëndi ci khashida gala don andi ay benn benn beyt kala waxe wonne wala sha mara man nasara khurujahu bam danu moy rek señ bi bu ko sobon tuba bi duñ ko jema genn sax ci xel lu nek ci genn ko rawante na ñi ko jëm diko man waye mo ci bop mo tam won yobbu ko ci barab bobé ndax ñu bëgg wété ak yalla ak ñu bëgg lekel yoronte bi mu man ko wa kana ash-shaykh al-musta'in al-madhkur yazuru fati ko siyare min ba'idin bayiko fu sori rajulan muy aji doxe tankam ki wax rajulan muy aji leeru koku xal la way ba tamiy bañ han akhdi malihi walis jël alam wa iza a'tahu dem joxnako sariran mo luñu firi ak ab law way da melni mom law tay la ci djublu wax lim ci tek tane nekkon na kana bu nekkon yu sal yi di julli alahi ci mom ya akhuzuhu bu diko jël way dumbu fo tem koy tap li jëm ci mom way tahawwazu tamiy watandiku tamuy sam baxale ci mom cheikh mustahin momu dana bayiko fu sore sore di dox rankam ngir rek siyal seigne touba te yalla tax te bu dikke al diko seigne meuna jox du ko nango bu ko seigne bi joxe nak julikay bu mu dan julle lu meuna barkelo mu fonk ko lol dal dikoy jël diko teye bu baxa bax diko dar ci bopum diko taf ci bopum diko barkelo wa min karamati bokku na ci ay karama mu señ bi andaho naka mom na sala waccion na bi ci mom maradun tawat شديد جدي اجتر في تلك الجزيره تي بوباله دون المذكوره تي بين تود فاتاو تديكل كو اميرها كليفك نصرانمغا في ذلك الحين تي بوبا جامونو هو تفك نمم يصلي ماغي جولي فدحات مو نان الله يالا ان ينقله مو تخل توجه اليه جيم تي موم فانتقلت تخو اليه جيم تي واجوجي المرض توجه في ذلك الوقت تواي وقتو بصراحه عندكم غاو باذن الله تي نميلو يالا وما تاتي مفاتو بسببي سبب توجه في ذلك الوقت تواي وقتو وبري اتوير الشيخ سرين بي من هينه تي ساساي ساسا وهذه الكرامة جن كرامة سمعتها دجناكم من هج سرين بي يبقى كل كرامة سرين بي ليغا خمني ما دج منيت لكو مني bam nekke fofé dafa am bis bu bëgg la gëy yonenti bi taw dal ko jo xamni dal dafa da jaram bi metti lol ba mënta def la gëy di bëgg mu dal di yaay suñu borom ne ko man day dama jogoon bëgg la gëy yonenti bi te xam nga ne lolo nekk ci man tawajji nak téema bu bëgg nga jëlé ko ci man yobbu ko ci ke nga xamni moñe bi balay sakal morom fek ne bi wax li yalla da fek ben jaraaf ci jaraafi nasrani manam ñu fa tek ñu togal len fa bu nek faaki gaayam di xaxalo di xaxalo señ bi ne nak ma ñaan li fi sa sama deg mom mi doon reer di xaxalo mu tambali bindi di wonk man ma dal di wër cieng melni dara musuma dal dal jëm ci soob liggey kon taw ci am doon ñaan neena mo taxo ci mom dem ca koke denen koke ci bisbal faatu sin bisa mako netti ne koko da dal di faatu ci bis bobé wa min karamatihi bakuna ci ikramam an ahla tilkal jazirati nak ñu bobale dun kufurhum seenu tajawusu jeegina al hadd dayoba yatasafahuna da nañu warante ci njaalo katasafuhil humuri niki warantek ay mbam wa ko day lek ba'dhum len ci ñom lu xomal ba'di yappi ñen wala yal besona te duñu sol asiyaba yere kana ashartu dama jinje li zalika jëm ci lolé fil qashidati ci qashida ga al mutaqaddimati gi aji jito dama ca waxon ne fa ajrata mu dawal bi ci mom majra safaini tawkayu gal ya fil bahri ci geegga safaina ay gal tajri yo dana ñu daw fi mo garaw riqin ci aji ler leri bu su bitim ji aji fur ila buqat jëm ci apak ba ci apak fiha bam nek na ca mu do xojimi ci lakati manam ci ñu nekkul arab ummatun aw khayb lam yuskho mo mësu ñoo deglu min lay tukke ci yalla yunahin jëm ci ak tere wala nafrin du ci ak yenu nisar shiharuhum sian jit lay fi'lu sina moy def ak njaalo wa ta'amuhum ci seenu ñam luhumuhum moy seenu yap abo delu nañu bi sharri aku ay wa bil khusri ak ci perte wa bil khusri falamma atahum bam leen dikale azamuhu magal nañ ko ghayata ta'zimi taytalu magal wa sar ci mujj rek la ho diko ñeel indahu fa ñom a'zamu harimin kun jaray harim wa adhanu tanu mok la ho ñal ko wa qadahu tanu taraxlu jëm ci mom bi riqabi ci seeni bat wala zo tanu wëru bi ci mom min xawfi hajibul hiqabi ngir ragal aj gaaw yu bugal li ma ngi li nga xamne shahdo jakkalo nañu la ho ñal ko ma adami basairihim and ak ñakku seen gis gis xol wa bu fi i'tiqadi tamairihim ak doye dik pasté fi seeni xol min sakina ci ak dal wa jalalati maqami ak rayuk maqama walima agri li nga xamne hal wacc na bi ci ñoom min fadihil intiqami ci aji di ci fayam toga wa sarati ñu mucc yahtarimuna ho diko ormal ghayatal ihtirami daytal ormal wa yatuna ho dañ koy dikke mimma ci lepp lo xamne yahtajuna ajo ilahi jëm ci mom bi kul mala ci bepp ci akutef wa hama qudumihi ci waxtu ñibsem nga min tilkal jashirati bayiko ci bobé dum atadik nama ho andak mom inal aswab ci ay yere al hasanati ajrafat wal furushi ak ay lal al mawdunati duñ xereñ grabu wal karashi ak ay togu al munammaqati ñu rafetal wal atmari ak meñati alati nga xamni la tujjaru def leen fek la tujjadu fi hadhihi al aradi ci lay suuf wal rayahin ak xet gatti ak tayibati ajitay wal dhahiri ak xeti ndax ñu teef ye al hadidati yoy limu ma lo xamne ya jiltuna dembante moy jalla magana rek ci la joge anil hasri walis ak tak ne bokku ci karame serigne bi fanka yobbu won dañu di ay nit ñu wedde wedde yalla bono bon ba nga xamne duñu sol ay shir te dañuy lekkante ci seen bir dañuy warante ci li ñu wax njaalo diko fessel diko njemereel mel na rek ni nga xamne mom la baam yi def ci bedd yek bo len rombe ñuy warante te tuñ ca sét dara no lol nak juñjon nako ci khashida goge mané won yalla bo bu señ bi bu dugg ci gal ci geeg gi dem ci para ba muy liggéey yi muy pak bok muy dara bo xamne nit ñafa nek du ay arab ay lakkat lañu